cały świat. Ja palę chłam, łamie werble. Król biznes się, mamy misję, nie przerwę. Od miasta do miasta, choć niektórych to boli. Biedny i wkurzony, rapujący alkoholi. Znam swe miejsce i mam swoją hordę. Trzymamy cały region za mordę. Możesz się starać i tak idzie ci to wolnie. Jeśli coś działasz, to tylko po sportem. Znam swe miejsce i mam swoją hordę. Trzymamy cały region za mordę. Możesz się starać i tak idzie ci to wolnie. Jeśli coś działasz, to tylko po sportem. Katowice ducha, piję, śpię, piszę, słucham. Z dala od wen, bo już tych nie muszę szukać raz. Zagrałem rap, postanowiłem, będę go grał teraz. Trzymam go za piski, byle kurwą go nie oddam. Ponoć lot mam, jebać to, daj mi beat. To nie mleko i miód, tylko krew, pot i łzy. To nie miasto ze snów, tylko miejski syf. Wdzierają nocą się przez okna, by ci zbrudzić sny. A rap z tych stron, ponoć kiedyś był wielki. Bo był wielki, teraz im rządzą cyferki. I tytanie gierki, na które pluję. Nie jestem niewdzięcznym chujem, ja tego nie szanuję. Te parę lat pokazało, kto co tutaj czuje. Ja znam swe miejsce i to miejsce mi rokuje. Mam te 8 liter i moc salania słowa z bitem. A na dodatek jakoś się w tym odnajduję. Znam swe miejsce i mam swoją hordę. Trzymamy cały region za mordę. Możesz się starać i tak idzie ci to wolnie. Jeśli coś działasz, to tylko po sportem. Znam swe miejsce i mam swoją hordę. Trzymamy cały region za mordę. Możesz się starać i tak idzie ci to wolnie. Jeśli coś działasz, to tylko po sportem. Siemianowice, Fawod, miasto mnie nobilituje. Siomą zbijam pięć, wrogą pod nogi pluję. Wzdłuż swej drogi sunę, by móc zdobyć ten szacunek. A gdy nagrywam zwrotkę, sprawdza oknem siwą chmurę. Wielki puch, broda do góry. Obalamy mury stereotypów naszej kultury. To ta gra w reguły, które ustala zdrowy rozsądek. Nie jeden się zamulił i zgubił ten główny wątek. Kurwa, co jest grane tu? Mam wiarę plus, talent twój, spalę klub za te parę stóp. Całe krowie, czego chcę i po to zmierza. Ja wybrałem mikrofon, tylko jemu się chce zwierzać. Hałas morda, dawaj bro, dawaj jointa. Biorę moją grupę i wchodzimy tu posprzątać. Pozostań w cieniu albo się po kątach krzątaj. Bo jak wyjdziesz na scenę, to czeka cię z nami wojna. Znam swe miejsce i mam swoją hordę. Trzymamy cały region za mordę. Możesz się starać i tak idzie ci to wolnie. Jeśli coś działasz, to tylko po sportem. Znam swe miejsce i mam swoją hordę. Trzymamy cały region za mordę. Możesz się starać i tak idzie ci to wolnie. Jeśli coś działasz, to tylko po sportem. Cały Śląsk, what? Ja palę chłam, łamie werble. Stul pizdę ziom, mamy misję, nie przerwę. Od miasta do miasta, choć niektórych to boli. Biedny i wkurwiony, rapujący alkoholik. Cały Śląsk, what? Ja palę chłam, łamie werble. Stul pizdę ziom, mamy misję, nie przerwę. Od miasta do miasta, choć niektórych to boli. Biedny i wkurwiony, rapujący alkoholik.